Kuba Borysiak. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 6 września, minęła 17. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. 200 tysięcy Białorusinów na kolejnym antyprezydenckim proteście w Mińsku. Przed silnymi ulewami na południu i gwałtownymi burzami na północy ostrzega NGW. Legendarny Bugatti z lat 30. sprzedany za rekordową kwotę na aukcji w Londynie. Marsza Jedności w największych białoruskich miastach. To 29. dzień protestów opozycji, która domaga się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. W stolicy Mińsku milicyjny OMON i wojska wewnętrzne zablokowały centralną ulicę, Prospekt Niepodległości, ale to nie powstrzymało demonstrantów. Więcej nasz białoruski korespondent Włodzimierz Pac. Demonstranci w Mińsku zebrali się na Prospekcie Zwycięzców i skierowali się w stronę Pałacu Niepodległości, gdzie mieści się nowa rezydencja prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Media informują, że w stolicy protestuje tyle samo ludzi co tydzień temu, czyli około 200 tysięcy. W Grodnie milicyjny OMON chciał otoczyć protestujących, ale jest ich zbyt wielu. W Brześciu kilka tysięcy ludzi demonstruje na centralnej ulicy Sowieckiej. Tam tradycyjnie w marszu biorą udział byli komandosi. Prawdopodobnie dlatego milicyjny OMON wycofał swoją barykadę. W Homlu, drugim co do wielkości mieście w kraju, tysiące protestujących przyszło na plac Lenina, gdzie znajdują się najważniejsze budynki rządowe. Natomiast w Mohylewie demonstranci przegonili milicjantów, którzy kamerami nagrywali protest. Z informacji medialnych wynika, że dotychczas w całym kraju zatrzymano kilkadziesiąt osób. W Baranowiczach demonstranci nie pozwolili OMON-owi dokonać zatrzymań. Doszło do przepychanek. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Od 2 tygodni program Pierwszy Polskiego Radia emituje specjalne serwisy informacyjne w języku białoruskim. Można je usłyszeć 3 razy dziennie, rano po 6.30, po 12.00 oraz wieczorem po 22.00. IMGW ostrzega, na południu kraju możliwe ulewy, a na północy burze. W województwie śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz lubelskim. Tam przemieszcza się taka strefa opadów. Te opady będą dosyć intensywne, do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Województwo pomorskie i częściowo zachodnio-pomorskie, tam taka strefa burz będzie się przemieszczała. Przestrzega Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Wczoraj w czasie burzy na Mazowszu zginął 30-letni mężczyzna. 4 osoby zostały ranne. Mszą, salwą honorową i złożeniem kwiatów na Górze Stręgowej. 81. rocznicę bitwy pod... Uczczono rocznicę bitwy pod Wizną, nazywano polskimi Termopilami. Około 700 polskich żołnierzy pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa we wrześniu 1939 roku stawiło opór ponad 30 tysiącom Niemców. To jest historia, no. Trzeba ją czcić, pamiętać, pokolenia, żeby pamiętały. Zawsze pamiętać jest dobrze o historii. Trzeba przekazywać to młodszemu pokoleniu. Właśnie takie spotkania też są fajne. Można czegoś się na przykład dowiedzieć. Co roku przypominamy heroiczną obronę odcinka Wizna z 1939 roku, żeby przyszłym pokoleniom można było przekazać to, co my kultywujemy i to, co oni mają kultywować w przyszłości. Do was wołam, bohaterowie, żołnierze września 1939 roku, którzy jako pierwsi stanęliście na drodze niemieckiej agresji. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! 7-10 września 1939 roku, gdzie grupa kilkuset osobowa broniło odcinka przed nadjeżdżającym 19. korpusem pancernym Heinza Guderiana. Kapitan Raginis w związku ze złożoną przysięgą, że albo obroni odcinek, albo żywy go nie opuści, wysadził się granatem. Co roku staramy się na kilka chwil. No jednak to są ważne momenty z naszej historii tutejszej. Jesteśmy blisko. Nasi dziadkowie pamiętali dobrze, opowiadali. Obchodom rocznicowym towarzyszy piknik historyczny. Legendarne Bugatti z 1934 roku, którym jeździł król Belgów Leopold III, ma nowego właściciela. Auto zostało sprzedane za prawie 11 milionów euro na aukcji w Londynie. Belgijskie media informują, że wysoka cena to światowy rekord za auto tej marki. Więcej Beata Płomecka. Dom aukcyjny w specjalnie nakręconym filmie reklamował auto jako jeden z najważniejszych egzemplarzy, który kiedykolwiek trafił na aukcję. Bolid z lat 30. jest określony jako cud techniki i arcydzieło sztuki użytkowej. Entuzjaści mówią o mitycznych wręcz proporcjach, o charakterystycznych kołach ze szprychami ze strun fortepianowych. Ten model wyróżnia się nie tylko pomysłowością techniczną, ale też jest uważany za jeden z najbardziej eleganckich samochodów wyścigowych sprzed II wojny światowej. W 1937 roku kupił go król Belgów Leopold III. Później unikatowy egzemplarz miało jeszcze tylko 4 właścicieli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przejaśnienie od Gdańska po Suwałki, a także na Mazowszu i w okolicach Łodzi, reszta Polski pokryta chmurami, na termometrach od 15 do 19 stopni. Jutro pogoda podobna, ale padać będzie tylko nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, to możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji. Raty 0% do marca nie płacisz oraz promocja do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Na dwie godziny ze sportem, jak od ponad 20 lat o tej porze, i na tej antenie zapraszają Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Uniewski. Dlaczego warto spędzić z nami dwie najbliższe godziny? Choćby dlatego, że nasza piłkarska kadra grała w piątek przeciwko Holandii w Lidze Narodów. Przegrała 0-1, a nasz selekcjoner po meczu wypowiedział się następująco. Myślę, że patrząc na przeciwnika, na okres, ja osobiście z gry, jeżeli chodzi o zachowanie taktyczne, naszego poruszania się, jestem zadowolony. I te słowa wywołały niemałą burzę w krajowych mediach sportowych. Na głowę Jerzego Brzęczka posypały się gromy, czy słusznie? Podyskutujemy z Przemysławem Pełką z Kanal Plus. Zagadniemy go też o start Premier League, to już za tydzień. Kilka dni zostało także do inauguracji sezonu siatkarskiego w kraju. Trenerzy mieli dużo czasu, żeby przygotować swoich najlepszych zawodników, tych reprezentacyjnych. Dlatego odnoszę wrażenie, że drużyny mogą szybko wejść na takie dobre granie. Mówił były reprezentant Polski, dziś siatkarski ekspert Łukasz Kadziewicz. W ten weekend święto biegaczy ganiających z mapą w ręku i kompasem na kciuku. Od piątku w Warszawie i okolicach trwały klubowe Mistrzostwa Polski. Na starcie jak co roku zameldował się pan Mieczysław Zielczyński. I w jakim to wieku biega się panie Mieczysławie? Biegam w kategorii M90, czyli powyżej 90 lat. A to wszystko dzięki aktywnemu trybowi życia. Pan Mieczysław, jak państwo słyszeli, po uroczym zaśpiewie urodził się pod Lwowem i jest światowej sławy emerytowanym profesorem fizyki jądrowej i co najważniejsze, ciągle w ruchu. Po zabieganie pan Mieczysław zdobył nie jeden puchar w rywalizacji rowerowej, a my dziś dotkniemy i tej bardzo popularnej dyscypliny wśród naszych słuchaczy. Ten nacisk rowerowy, który chcemy wprowadzić w miastach tak, abyśmy byli bardziej eko, byśmy byli bardziej mobilni, bo w dobie koronawirusa sam rower wydaje się być jednym z najlepszych środków transportu. To zapowiedź relacji z wydarzenia pod tytułem Rowerowa Stolica Polski. Oczywiście sprawdzimy też, co ciekawego w ostatnim tygodniu wydarzyło się na trasie Tour de France. Zsiadamy z roweru i wsiadamy na motocykl żużlowy. Jerzy Szczakiel już na niego nie wsiądzie. Pierwszy polski mistrz świata w czarnym sporcie odszedł kilka dni temu. I tytuł mistrza świata zdobył Jerzy Szczakiel Polska. Jest 2 września 1973 roku. Wspomnimy Jerzego Szczakiela. Będziemy też w Chorzowie, gdzie trwa lekkoatletyczny memoriał Kamili Skolimowskiej. Sprawdzimy, co wielkoszlemowy US Open i będziemy rozdawać książki, oczywiście związane ze sportem. Czyli jak zwykle o tej porze nudy nie będzie i jak zwykle zachęcamy też do telefonicznego kontaktu z nami w każdej sportowej sprawie. Nasz numer to 22 7 3, a teraz już najważniejsze wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Słoweniec Tadej Podgaczar wygrał 9. etap Tour de France na górskiej trasie Spo do Larun. Podgaczar po finiszu z 5-osobowej grupki wyprzedził swojego rodaka Roglicza i Szwajcara Hirschiego. Nowym liderem został Roglicz, który ma 21 sekund przewagi nad Kolumbijczykiem Bernalem i 28 sekund nad Francuzem Martinem. O Tour de France u nas w drugiej godzinie audycji. Na torze Imola kierowcy po dramatycznym pełnym zwrotów wyścigu najszybszy nie był ani Hamilton, ani Bottas i również nie Leclerc. Nie było ich nawet na podium. Wygrał Francuz Pierre Gasly przed Carlosem Sainz i Lancem Strollem. Pierwsze w karierze zwycięstwo Gasly'ego. Obrońca tytułu od Tanak, jadący samochodem Hyundai i20 WRC, wygrał Rajd Estonii 4. rundę samochodowych Mistrzostw Świata. Kajetan Kajetanowicz na ostatnim odcinku specjalnym wypadł z drogi, dachował. Załoga wyszła z kraksy bez szwanku, a z Kajetanem połączymy się w drugiej godzinie audycji. Stefan Peteranzel zwyciężył w rajdzie Wysoka Grzęda Baja Poland. 13 razy wygrał Dakar. a tu wygrał po raz pierwszy, ale już w drugim podejściu. Najgroźniejsi rywale w sobotę na poligonie w Drawsku Pomorskim stracili szansę na zwycięstwo. Z trasy zjechali Krzysztof Hołowczyc i Nasser Al-Attiyah. Prawie godzinę awarię swojego pojazdu usuwał Jakub Przygoński. W tej sytuacji drugie miejsce zajął ten Brinkę, a trzecie Michał Maluszyński. W rywalizacji UTV najszybszy był Aaron Dąbrzała z Szymonem Gospodarczykiem, który był zaskoczony tym, co zastał w Drawsku. Po 8 miesiącach przerwy wracamy do rajdów cross country, bo Dakar już był 8 miesięcy temu, ten czas tak szybko leci. No bardzo się z tego cieszę, że udało nam się z Aaronem zaliczyć hat-trick, ponieważ jest to nasz trzeci start UTV-em w Baja Poland i trzeci raz wygrywamy klasę w Pucharze Świata. No, dzisiejszy dzień był, można powiedzieć, formalnością dużo łatwiejszy, aczkolwiek nasz samochód zaczynał słabnąć, zaczynał przerywać, także myślę, że dały się mu we znaki trudy wczorajszego odcinka specjalnego. No wczoraj uważam, że to nie był rajd cross country. Wczoraj to było coś, tak jak wyobrażam sobie, rajdy przeprawowe. No to było coś niesamowitego. No po starcie, po jakichś 20 kilometrach zastanawiałem się, że ten rajd nie będzie zależał, ten rajd tak naprawdę nie wygra ten, kto jedzie bardzo szybko i stara się urywać cenne sekundy, tylko ten, kto się nie podda, kto wytrzyma to upodlenie, jakie powodowało to, że byliśmy mokrzy, byliśmy cali z błota, było bardzo zimno, więc bałem się po prostu, że będę miał hipotermię. Ale ci szczęśliwi, którzy dojechali do mety. Robert Kubica zajął 14 miejsce w wyścigu serii DTM w Assen. Startowało 16 zawodników, więc nie było najlepiej. Wygrał kierowca z RPA Sheldon van der Linde, jadący, proszę bardzo, BMW również. Nie było najlepiej, czyli było jak zwykle. Węgier Berecz został w Gdyni mistrzem Europy w olimpijskiej żeglarskiej klasie Fin. Najlepszy z Polaków Piotr Kula zajął 16 lokatę. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle zdobyła super puchar mistrzów Polski siatkarzy. W finale turnieju w Arłamowie pokonała PGE Skrebełchatów 3-1. Tej nocy Iga Świątek na trzeciej rundzie zakończyła występ w wielkoszlemowym tenisowym US Open. 19-letnia Polka przegrała na Flushing Meadows w Nowym Jorku ze znaną białoruską tenisistką Wiktorią Azarenką 4-6 i 2-6. Grały ze sobą po raz pierwszy w karierze. Świątek zajmuje 53. miejsce w rankingu WTA. Azarenka jest na miejscu 27. I to tyle, jeżeli chodzi o informacje agencyjne. A muzycznie zaczynamy od regowego pozdrowienia dla naszego przyjaciela Michała Olszańskiego. Michał, to dla nas oczywiste, że znów będziesz z nami i poprowadzić jeszcze nieraz TSM. What? I don't know. Every time I like a sheriff. What did I say? Cause I didn't shoot the deputy. I didn't shoot no deputy. Oh, no, oh, oh. I shot the sheriff. Cause I didn't shoot the deputy. To był Bob Marley dla Michała Olszańskiego i innych fanów reggae. 290 dni czekaliśmy na powrót do rywalizacji naszej piłkarskiej reprezentacji Polski. W miniony piątek kadra w końcu zagrała i czy gdybyśmy tak na 100% wiedzieli, jak nasi piłkarze się zaprezentują, to czy nie wolelibyśmy poczekać dłużej? Odpowiada Mateusz Fusiarz. I odpowiedź brzmi tak. Wolelibyśmy poczekać dłużej. Wprawdzie reprezentacja Polski swojego pierwszego meczu w Lidze Narodów nie przegrała wysoko, bo tylko 0-1 z Holandią, to jednak śledzenie starcia w Amsterdamie było jedną wielką nieprzyjemnością. De Jong zagra na wchodzącego z prawej strony i mamy bramkę. Umówmy się, Holendrzy powinni wygrać wyżej, ale nie bardzo chcieli. Widać było, że i oni na Johan Cruyff Arenie nie są jeszcze w optymalnej dyspozycji jako kadra, a jeszcze kilka tygodni temu na rzecz Barcelony pozostawił ich selekcjoner Ronald Koeman. Niemniej grali o niebo lepiej od Polaków, choć to chyba tylko perspektywa kibiców, dziennikarzy, bo według trenera Brzęczka... Ja myślę, że oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że tych sytuacji dużo tutaj nie stworzymy, ale patrząc na naszą organizację gry, to za mało mieliśmy możliwości do tego, żeby stworzyć sytuację. Brakowało tego drugiego podania po odbiorze, które przyspieszyło akcję, ale myślę, że parę sytuacji było takich, gdzie dobrze wyjechaliśmy z kontratakiem. Na pewno ta akcja i strzał Krzyśka był najlepszy, potem wjeżdżaliśmy również w drugie półce, ale myślę, że patrząc na przeciwnika, na okres, ja osobiście z gry, jeżeli chodzi o zachowanie taktyczne naszego poruszania się, jestem zadowolony. Słynnym już hasłem PZPN-u i reprezentacji jest łączy nas piłka. Po meczu w Amsterdamie w mediach społecznościowych Paweł Wilkowicz ze Sport.pl zaproponował nowe hasło. Męczy nas piłka. I trudno się z nim nie zgodzić. Zresztą większość ekspertów i fanów pewnie też ma takie zdanie. Reprezentacji Polski od dłuższego czasu nie da się oglądać, a dwa dni temu to już na pewno. Kadra powoli znów staje się obiektem krytyki, szydery, sporym polem do popisu dla twórców internetowych memów. Przybliżę kilka tylko. Zdjęcie Jerzego Brzęczka i podpis. Z tym lewym to nie był chyba jednak dobry pomysł. Kolejne zdjęcie, tym razem z uśmiechniętym selekcjonerem i podpis. Gdy podpisałeś kontrakt do końca 2021 roku. I jeszcze jedno. Nie chciałby rywale rozpracowali jego taktykę, więc nie zastosował żadnej. I chyba mój ulubiony mem, fotka Lewandowskiego z podpisem Ania, pakuj walizki, resztę urlopu spędzimy w Bośni. Bo faktycznie, jeśli reprezentacja Polski z Robertem Lewandowskim jest, uznajmy, w miarę solidnym europejskim zespołem, to bez swojego kapitana jest co najwyżej średniakiem. Liderzy reprezentacji w osobach Zielińskiego, Krychowiaka, Milika czy Piątka może i się starają, ale na wysokości zadania nie stają. I pewnie dlatego Bośniacy się nas nie boją. Obejrzeli sobie mecz przeciwko Holandii, który niestety wyglądał tak, jak wyglądał. I w związku z tym właśnie jest, oczywiście mówi się o tym, że nie ma Lewandowskiego, tak? To ich buduje właśnie, to daje takie poczucie tego, że naprawdę możemy zagrać na pewno na tym samym poziomie co Polacy, a może nawet zwyciężyć. Nie mówi się nic o takich zawodnikach, nie wiem, jak Krzysztof Piątek czy Arek Milik. Natomiast taki na przykład obrońca Toni Szunić, który zaliczał asysty właśnie podczas meczu z Włochami, mówi o tym, że Polska jest silną drużyną. Na pewno będzie ciężko, nie jest to łatwy przeciwnik. Natomiast oni są skupieni na sobie, wierzą w swoje siły, wierzą w swoje możliwości i znając Bośniaków, na pewno tam charakter o wielu rzeczach decyduje i to ten, myślę, że w meczu z Polską również odegra taką ważną rolę, jedną z ważniejszych. Mówił Oleg Green z portalu Piłkarskie Bałkany. No i też oddajmy Bośniakom, poza charakterem mają też w składzie kilka mocnych nazwisk. Na pewno tutaj wymienimy Edina Dzeko, mocny bardzo napastnik, jest liderem reprezentacji, nie tylko na boisko, również poza nim. Myślę, że tutaj bardzo fajnie się dogaduje z trenerem, jest taka chemia między nimi. Mimo braku Pjanicia, tak, na który teraz narzekają obecnie Bośniacy, ponieważ był to człowiek, który budował wszystkie ataki, generalnie był takim playmakerem na boisku. W składzie Bośniaków są też piłkarze, którzy mają zastąpić go generalnie. Wiadomo, no nie da się tego zrobić tak, kto robi Miralem Pjanić, natomiast no tutaj wymienię na pewno Amerę Gojaka, który jest obecnie taką jedną z głównych gwiazd Dinama Zagrzeb. Mówi się o jego odejściu do Anglii, młody zawodnik, bardzo obiecujący, więc może tutaj zagrozić naszym zawodnikom na boisku. Mohamed Besić to już jest zawodnik taki pewny, już od dłuższego czasu gra. Armin Fodzic, też wychowanek Dinama Zagrzeb. Trudne spotkanie na pewno czeka naszych w Zenicy. Wspomniałem, że piłkarskie media społecznościowe kiepsko zareagowały na osławiony już, nawet legendarny styl zaprezentowany przeciwko Holandii akurat. Pytanie, co jeśli podobnie zagramy z Bośnią? Czy faktycznie szansę na utratę posady ma Jerzy Brzęczek? Więcej pewnie dowiemy się we wtorek. Trener mówił, że zadowolony był z tego, jak zespół się przesuwał. Wielu chciałoby widzieć obecnego selekcjonera, przesuniętego już na inne stanowisko. W grupie z Holandią, Włochami i Bośnią jesteśmy na razie na ostatnim miejscu. Jutro pojedynek z Bośnią, jutro również w naszej grupie mecz Holandia-Włochy. Rozczarowanie po meczu z Bośnią jest ogromne. Italia jako jedyna drużyna w eliminacjach do Euro wygrała wszystkie 10 spotkań. Co więcej, pokazując odważny, sprytny, atakujący i pełen entuzjazmu futbol. Włoscy eksperci i fani okrzyknęli trenera Roberto Manciniego cudotwórcą i prorokiem, bo po klęsce w eliminacjach do rosyjskiego mundialu zdołał w rekordowym czasie odbudować, a praktycznie zbudować od nowa włoską reprezentację. Wszyscy więc oczekiwali, że squadra Azzurra we Florencji rywali rozniesie. Tymczasem na boisku było wiele chaosu, gra się nie kleiła, a Włosi cały czas bili głową w bośniacki mur. Mecz rozczarował wszystkich, poza trenerem Roberto Mancini. Walczyliśmy do końca, mieliśmy kilka okazji. Dało o sobie znać zmęczenie, ale chłopcy zagrali dobrze także dziś. Bośniacy się zamknęli i czekali. Przydałoby się trochę więcej błysku z naszej strony, ale to nieważne. To był nasz dobry mecz. Kapitan Bonucci podkreślał, że z powodu pandemii i napiętego kalendarza pod koniec sezonu piłkarze reprezentacji nie mieli najmniejszych szans, by się przygotować należycie do tego meczu. Myślę, że wola zwycięstwa, którą pokazaliśmy, to dobry znak. To normalne, że w pierwszym meczu sezonu brakowało nam iskry Bożej. Dla mnie szklanka jest do połowy pełna. Przegrywaliśmy i zdołaliśmy stratę odrobić. Gazeta dello Sport zatytułowała na pierwszej stronie: Italia ruszyła wolno. Włoscy eksperci podkreślali, że ich drużynie brakowało właśnie szybkości, zmiany rytmu gry i sprytu. Jednak zwracali uwagę, że nowy sezon się jeszcze nie rozpoczął, a poprzedni właśnie skończył, więc trudno oczekiwać, żeby piłkarze byli w rewelacyjnej formie. Wszyscy fachowcy zgodnie stwierdzili, że aby wygrać z Holandią, squadra Azzurra musi zagrać o niebo lepiej. W dzisiejszym wydaniu La Gazzetta ocenia, że są na to pewne szanse, bo jutro w pomocy powinien zagrać Jorginho, a w ataku Immobile. Fachowcy podejrzewają, że trener Mancini nie wystawił ich w piątek w wyjściowym składzie, bo chciał, żeby byli w optymalnej dyspozycji jutro w Amsterdamie. Co więcej, do defensywy powróci stoper Giorgio Chiellini, a wraz z nim spokój i pewność siebie we włoskim polu karnym. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A po Bośni zagramy z Włochami w kolejnym meczu. Jeżeli jakieś podobieństwa są, no to nie chodzi o jakość gry, ale o postawę trenera. Włoski był zadowolony, podobnie jak Brzęczek. Ciemno, jakby nie było lata. Nie mam za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoncie będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat. Tu Trójka, trzecia strona medalu. Teraz memoriał Kamili Skolimowskiej, Chorzów i Tadeusz Musioł, który będzie dzisiaj naszymi i Państwa oczami. Co tam w Chorzowie? Oj, dzień dobry. Piękne słoneczko nad Stadionem Śląskim. No i od razu zaczęło się fenomenalnie. Wstrzelili się organizatorzy w to okno pogodowe, a super wstrzelił się Johannes Wetter, Niemiec. Mistrz świata z 2017 roku w rzucie oszczepem. Najlepszy zawodnik tego sezonu, jeżeli chodzi o odległości zdobywane. No i dzisiaj potwierdził to w Chorzowie. Już bardzo, bardzo blisko było rekordu świata. Te wszystkie cztery linie, takie białe, które tym łukiem są zaznaczone na murawie, gdzie można mierzyć odległość, zostały przekroczone. Ten oszczep pofrunął dużo, dużo dalej. Gdzieś tam już w miejsce, gdzie szykują się tyczkarze, nawet do skakania o tyczce. 97,76 zmierzono Niemcowi. 98,48 to jest ten rekord świata Jana Żeleznego z 1996 roku. No ale przecież Wetter dopiero trzy próby ma za sobą, więc tutaj jeszcze wiele naprawdę może się wydarzyć. Ten memoriał dopiero się rozkręca. Te najciekawsze konkurencje. Bieg na 100 metrów, na 400, rzut młotem, pchnięcie kulą. Dopiero przed albo po 18 będą. Rzut oszczepem jest taką przystawką, ale kto oczekiwałby, że rzut oszczepem może stać się również daniem głównym. Warto było wybrać się dzisiaj, żeby na własne oczy zobaczyć ten rzut, który już za nami, ale myślę, że warto jeszcze pomyśleć nad tym, żeby do Chorzowa wskoczyć, dlatego że wiele jeszcze ciekawego działo się będzie. No, polskich reprezentantów też tu będziemy mogli podziwiać. Rekord już padł, możemy powiedzieć, bo ponad 50 medalistów Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy dziś w Chorzowie wystąpi, a to przecież mówi samo za siebie. Z Chorzowa mówił Tadeusz Musioł, będziemy z Chorzowem i z Tadeuszem łączyć się jeszcze w naszej audycji, także proszę oczywiście zostać z nami. Tu trzecia strona medalu w Trójce. Proszę być z nami. Proszę z nami zostać mimo wszystko. 22 i 7 trójek to numer telefonu do nas. A teraz przenosimy się do naszego trójkowego ogródka. Tam z Krzysztofem Młyniewskim jest nasz gość, ekspert piłkarski Przemysław Pełka. Halo panowie. Dzień dobry, witamy z ogródka. Przemysław Pełka, komentator, ekspert Canal Plus. Witaj Przemku. Dzień dobry. Pozwolisz, że najpierw cię zagadnę o to, co wydarzyło się w piątek. Jak ci się oglądało to spotkanie wyjazdowe naszych piłkarzy z Holendrami? W pierwszej połowie oglądało mi się całkiem przyzwoicie. Nie oczekiwałem zbyt wiele po pierwsze bardzo długiej przerwie. Poza tym w ogóle mam takie wrażenie, że od pewnego czasu nie powinniśmy zbyt wiele oczekiwać od meczów reprezentacyjnych. Stoją one na przeciętnym poziomie, umówmy się. I to nie tylko chodzi o polską reprezentację, ale generalnie o piłkę reprezentacyjną. Ale mimo wszystko w pierwszej części spotkania oglądało się to spotkanie nieźle. Wydaje mi się, że przy odrobinie szczęścia ta jedna akcja, która zakończyła się, jak się później okazało, jedynym celnym strzałem, mogła się podobać. Kilka szarpnięć Jóźwiaka, kilka takich momentów, w których można było pomyśleć sobie, no dobrze, wiemy, że gramy z trudnym przeciwnikiem, to jest taktyka objęta przez trenera, zobaczymy, co będzie w drugiej połowie. Ja w drugiej połowie, szczerze powiedziawszy, oczekiwałem, że okej, sprawdziliśmy już, jak wyglądamy w defensywie na tle trudnego rywala, że przynajmniej przez 10, może 15 minut spróbujemy zagrać w piłkę, że spróbujemy, oprócz tego, że się broniliśmy przed atakami Holendrów, że spróbujemy zagrać trochę wyżej pressingiem i coś zaproponować, prawda? Natomiast okazało się, że ta druga połowa to było chyba najgorsze 45 minut polskiej reprezentacji, jakie pamiętam. Ostatni raz tak źle chyba wyglądaliśmy, chyba tylko w meczu na wyjazdowym ze Słowenią, z tych ostatnich, powiedzmy, spotkań, z ostatnich miesięcy. I wyglądało to bardzo źle. Nie doczekałem się ani 5, ani 7, ani nawet 2 minut próby podejścia wyżej, próby pressingu. W końcówce spotkania Milik zrobił taką desperacką akcję, oczekując, że koledzy pójdą za nim. Też nie, więc ta druga połowa była bardzo słaba. Jerzy Brzęczek tymczasem powiedział po tym spotkaniu, że jest zadowolony. Pewnie w jakiejś mierze była to wyrwana z kontekstu wypowiedź, natomiast na jego głowę posypały się gromy. Czy twoim zdaniem słusznie, czy jest mała przesada w tym, co się dzieje w polskich mediach sportowych? Na pewno Jerzy Brzęczek taką wypowiedzią sobie nie pomógł, bo każdy, kto oglądał to spotkanie, myślę, że ma podobne odczucia, ma takie przemyślenia, które raczej sugerują, że ta reprezentacja nie robi postępu, że ta reprezentacja na ten moment nie ma zbyt wiele do zaoferowania i granie, jakby nie było, to jest jednak spotkanie towarzyskie. No, okej, pod szyldem Ligi Narodów, fajnie oprawione, ale to jest jednak spotkanie towarzyskie. W takich spotkaniach powinno się, przynajmniej wiedząc, że wydaje mi się, może nie tyle, że jest się skazanym na porażkę, ale inaczej odbieramy na przykład spotkanie przegrane we Frankfurcie z Niemcami i niektórzy mówią, o, zagraliśmy fajnie w piłkę, okej, przegraliśmy 1-3, Niemcy byli lepsi, ale bierzemy to tak, jak jest, no bo wiemy, że po prostu oni piłkarsko są lepsi. Holendrzy też od nas są piłkarsko lepsi, natomiast oczekiwałem, że w takim spotkaniu przynajmniej ta drużyna spróbuje coś pokazać. No a Jerzy Brzęczek, mówiąc, że jest zadowolony, tak naprawdę strzelił sobie trochę samobuja, bo wystawił się na ostrza w zasadzie dziennikarzy, ekspertów, którzy od razu to podchwycili i w sumie mieli rację. Powinien po prostu powiedzieć, że z drugiej połowy nie jest zadowolony, że jednak jest coś, co ta drużyna powinna poprawić, że ja chciałbym usłyszeć tak naprawdę, co ta drużyna chce, co ten mecz miał trenerowi Brzęczkowi pokazać, bo nie wiem tak naprawdę, czemu miał służyć mecz, czemu miało służyć, zwłaszcza w drugiej części spotkania, totalne okopanie się we własnym polu karnym i czekanie na końcowy gwizdek, czekanie na 0-0, bo przy dobrych wiatrach może nawet by się skończyło 0-0. Przemku, ale czy my nie za wiele oczekujemy od reprezentacji Polski, bo jak przypomni się te ostatnie spotkania, już od dłuższego czasu zresztą, to nigdy nie była porywająca gra. Nie, jasne, okej, ale trzeba sobie, tak jak powiedziałem, zadać pytanie, czy polskiej reprezentacji w tym składzie, w którym zagrała, w większości zawodnicy jednak poważnych klubów europejskich, czy tej reprezentacji nie stać na to, żeby przez 10 minut chociaż dokuczyć Holendrom, chociaż sprawić, żeby poczuli presję, chociaż spowodować, żeby przez chwilę poczuli, że mogą się pogubić. No jeżeli Memphis Depay, gwiazda reprezentacji Holandii po meczu, mówi, że jest rozczarowany, że myślał, że polska reprezentacja będzie chciała grać w piłkę, a skończyło się tylko na kopaniu po kostkach, to znaczy to tylko tyle, że po prostu nie byliśmy poważnym przeciwnikiem dla reprezentacji Holandii. A nie wydaje mi się, żeby z tą kadrą, którą posiadamy, żeby nie być w stanie zagrać parę minut w piłkę, naprawdę, bo chociażby Węgrzy, którzy są generalnie, wydaje się, niżej notowani. No, niżej notowani, w dużo gorszej sytuacji. Potrafili na wyjeździe z Turcją zagrać w taki sposób, że tak, zakładali pressing i byli w stanie zmusić teoretycznie wyżej notowanego rywala do tego, że się gubił. A my nie byliśmy w stanie tego zrobić. My tego nie wiemy, czy nie byliśmy w stanie. My po prostu tego nie chcieliśmy realizować. Taki był prawdopodobnie przekaz dla drużyny, żeby po prostu bronić i żeby zagrać minimalistycznie. Wiceprezes PZPN Marek Koziński przypominał, że Holandia to jedna z jego zdaniem czterech najlepszych drużyn w Europie na tę chwilę. Czy to są jakieś łagodzące okoliczności? Być może trochę łagodzące. Ja chciałbym przypomnieć tylko, że Holandia to jest jednak drużyna, która nie tak dawno pokonała Niemców 4-2, która ogrywała Anglików, która ogrywała Francuzów, więc na pewno jest to słuszna uwaga. Natomiast wydaje mi się, że w tym spotkaniu Holandia nie pokazała wcale swoich pełni możliwości, że ona grała dość wolno, dlatego że myśmy po prostu nawet jej nie zmusili do tego, żeby ona przyspieszała. Jeżeli ja mam takie wrażenie, jeżeli to miałoby być spotkanie o punkty, o spotkanie, w którym Holendrzy musieliby wygrać ten mecz 2 albo 3 do 0, to by go wygrali 2 albo 3 do 0, bo oni mają tyle możliwości. Jeżeli podstawowi piłkarze reprezentacji Holandii grają piętką akcję w polu karnym, to nie było jednostkowe zagranie, to była akcja piętkami w polu karnym między Promesem a Depayem, to świadczy tylko o tym, że oni po prostu mieli bardzo duży spokój, bardzo duży luz i tak naprawdę nie obawiali się kompletnie niczego. Czego się spodziewasz po meczu z Bośnią i Hercegowiną? No spodziewam się tego, że zagramy w końcu w piłkę, że jednak przynajmniej będziemy starali się Bośniaków troszeczkę zaatakować i że będziemy szukać jakiejś okazji do strzałów, no bo ja popatrzyłem na ostatnie spotkania Holendrów, no to było tylko jedno spotkanie, w którym drużyna przeciwna oddała mniej strzałów niż reprezentacja Polski. To było spotkanie z Irlandią Północną, w którym i tak Irlandia zdobyła jednego gola, bo przegrała tam ten mecz 1-3. No więc to nie najlepiej. No nie wystawia najlepszego świadectwa naszej reprezentacji, więc ja oczekuję, że w tym spotkaniu z niżej notowanym rywalem, z rywalem, w którym już nikt nie powie, że no to jest jedna z czterech najlepszych drużyn w Europie i jeden z kandydatów do osiągania wielkich celów, że w takim spotkaniu Polska po prostu będzie musiała zagrać zdecydowanie bardziej odważnie. Przeskakujemy na temat przyjemniejszy i bliższy twojemu sercu. Mowa oczywiście o Premier League. Rozgrywki w Anglii startują za tydzień. Cieszysz się na ten początek sezonu? Uśmiechnęły ci się oczy. Tak, cieszę się. Cieszę się, bo wiemy, że to jest liga, która niesie z sobą dużą dawkę emocji, ale też dużą dawkę po prostu umiejętności i na tą ligę patrzy się zawsze z wypiekami, ponieważ tam są drużyny, które nawet jeżeli się na nie nie stawia, to są w stanie zrobić psikusa, a poza tym jest to sezon, w którym wreszcie będziemy mieli większą liczbę Polaków, bo jest Klich, który jest podstawowym zawodnikiem Leeds, które awansowało. Jest też oczywiście Bednarek, który ma już ustabilizowaną pozycję w Southampton. Jest Łukasz Fabiański, który jest podstawowym bramkarzem West Hamu, to już było. I jest jeszcze Kamil Grosicki, który myślę, że być może nie będzie podstawowym zawodnikiem West Bromu, ale przynajmniej są szanse na to, żeby go co jakiś czas oglądać, czy to z ławki, być może co któreś spotkanie w podstawowym składzie. Myślę, że ma szansę na to, żeby trochę minut nazbierać. Tak więc jest też paru Polaków i z tej też perspektywy wydaje mi się, że ten sezon może być dla nas bardzo atrakcyjny. Królem transferowego polowania zdecydowanie Chelsea, prawda? No nie ma wątpliwości. To było jedno z w ogóle chyba z lepszych okien transferowych jakiegokolwiek europejskiego zespołu w ostatnich latach. Pozyskali 6 piłkarzy. Z tej szóstki wydaje mi się piątka wchodzi od razu do pierwszego składu, czyli Thiago, czyli Havertz. Havertz, Ziyech, Werner i Chilwell. I wydaje mi się, że ta piątka ma miejsce w podstawowym składzie. Malang Sarr, młody, obiecujący francuski obrońca na dodatek jeszcze, także jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, że czegoś tam brakuje. Czy Chelsea ma drużynę taką, żeby powalczyć o tytuł? To jest pytanie bardzo ciekawe. Czy o tytuł, to wydaje mi się, że mimo wszystko jeszcze nie, że te dwa zespoły, które były przed nimi, od dłuższego czasu pokazują dużo wyższy poziom i też się... Mówimy o Liverpoolu, Manchesterze City. Tak, Manchester City też się wzmacnia, już się wzmocnił, a Liverpool, zobaczymy jak rozwiąże się sytuacja z Thiago Alcantarą i jeżeli on zostanie pozyskany faktycznie do Liverpoolu, to drużyna Kloppa znów będzie miała zastrzyk świeżej krwi i wydaje mi się, że to będzie drużyna, która znów będzie, którą trzeba będzie gonić. To ona będzie wyznaczać standardy. Natomiast ja sobie zadaję takie pytanie, czy po takiej renowacji składu, zwłaszcza w pierwszej linii, tam będzie w sumie trzech, no jeszcze jest Pulisic, który też w sumie od niedawna jest w Chelsea, a ponieważ był kontuzywany przez dłuższy czas, to też jeszcze zbyt wielu tych spotkań nie zagrał, a więc jak będzie po tej przebudowie, po tej renowacji Chelsea wyglądała, czy będzie drużyną, prostu, tak, czy będzie drużyną, bo wiemy, że oni są naprawdę bardzo atrakcyjnie grającą w piłkę ekipą, natomiast tam cały czas nie domagała defensywa, cały czas przecieki, cały czas kłopoty, bardzo duże problemy z bramkarzem i to jest w zasadzie jedyna pozycja, która jest tutaj pod dużym znakiem zapytania, czy zostanie kolejną szansę Kepa, który był najgorszym bramkarzem ligi, tak wynikają ze statystyk, czy jednak będą stawiać na doświadczonego, ale już też mocno starzejącego się Caballero, czy też być może czeka nas jeszcze jeden transfer, bo wiemy, że do końca okna transferowego, do początku października jeszcze pozostało trochę czasu. Jakieś inne transfery, na które zwróciłeś uwagę poza Chelsea i poza Thiago, który być może wyląduje w Liverpoolu? Tak, na pewno dobry transfer zrobił Manchester City, pozyskując Nathana Ake, bo to jest obrońca, którego im brakowało. Zobaczymy, czy będzie grał na lewej stronie, tak jak w reprezentacji Holandii, czy jednak będzie grał w środku pola, tak jak grał w swoim poprzednim klubie w Bournemouth. Bardzo dobry ruch transferowy, wydaje mi się, Manchester United z Donnym van de Beekiem. Świetnie będzie wyglądała ta druga linia Manchester United, która już teraz prezentowała się nieźle, ale myślę, że starzejącego się Matića, jeżeli się wymieni na Van de Beeka i do tego dodamy Pogbę z Bruno Fernandeszem, no to jest to imponująca druga linia Manchester United, który też jeszcze nie powiedział ostatniego słowa prawdopodobnie w oknie transferowym i niewykluczone, że jeszcze kogoś będzie chciał pozyskać, myślę, że na skrzydło i być może na środek obrony. Natomiast ciekawym transferem na pewno jest przyjście Gabriela, jednego z najlepszych obrońców Ligi Francuskiej z Lille do Arsenalu, a więc też Arsenal jakby łata dziurę, tą jedną z największych bolączek, którą ta drużyna prowadzona przez Artetę miała i wydaje mi się, że to są takie ruchy, które najbardziej rzucają się w oczy, które są najbardziej wyraziste. Wydaje mi się, że patrząc oczywiście z perspektywy tych klubów, które walczą o czołowe lokaty, prawda? O te najważniejsze miejsca. Tottenham zrobił mniej imponujące transfery, ale też trafił w punkt, który był jego piętą achillesową, czyli po prostu na środek pomocy, gdzie pozyskali Piera Emila Heuberga z Southampton, więc nie jest to wielkie nazwisko, ale jest to na pewno postać, która będzie dla nich znacząca, bardzo, bardzo ważna. Tak więc szykuje się naprawdę fajny sezon i myślę, że te różnice punktowe pomiędzy najlepszymi zespołami, a tym peletonem goniącym będą mniejsze, co też powinno spowodować, że emocji będzie więcej. I tu stawiamy kropkę. Przemysław Pełka zaprasza na pierwszą kolejkę i na cały sezon w Premier League. Szybko jeszcze powiedz, jakie mecze skomentujesz w pierwszej kolejce? Zaczynamy w ogóle od meczu Fulham-Arsenal. Ja tego dnia, czyli w sobotę 12 września komentuję spotkanie West Hamu z Łukaszem Fabiańskim w bramce z Newcastle, a potem w niedzielę Tottenham Leicester i w poniedziałek zapraszam też na nasz program w trochę innym wydaniu, bo zaczynamy o 20, potem o 21 spotkanie Brighton z Chelsea i po tym spotkaniu jeszcze dokańczamy z jej wysokość Premier League w takim trochę innym wydaniu z meczem w środku. Zapraszał Przemysław Pełka z Kana Plus. Bardzo Ci dziękujemy, Przemku. Dziękuję również. Do zobaczenia. Dziękujemy panowie, a my muzycznie przeniesiemy się za moment na ulicę Filadelfii. A po piosence będziemy mówić o triatlonie. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. Battered, I could tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in a window, didn't know my own fate. So brother, are you gonna leave me wasting away the streets of Philadelphia? I walked the avenue till my legs felt like stone. Voices of friends vanished and gone. Midnight, I could hear the blood in my veins, just as black and whispering is a reed on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me. am I free? And my clothes don't fit me no more. I walked a thousand miles just to slip this ski. Night is falling, lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. We'll leave each other alone like this on the streets of Philadelphia. Streets of Philadelphia. Streets of Philadelphia. Dzwonię w sportowej sprawie, jako że to program sportowy i redaktor prosi, żeby dzwonić w pierwszej sportowej sprawie. Chciałem Wam podziękować za to, że walczycie. Walczycie o to, żeby jeszcze chciało się trójki słuchać. I dołączam się do pozdrowień dla Michała Olszańskiego. I każdy może sobie dodać resztę. 22 i 7 trójek, proszę do nas dzwonić, a teraz zapowiadani najsilniejsi i najwytrwalsi ludzie na ziemi. To prawda, o triatlonie w trzeciej stronie medalu mówimy rzadko, ale skoro poznaliśmy mistrzów Polski, to na dystansie Ironmana w Malborku, no to musimy o tym wspomnieć. Oczywiście, tym bardziej, taką parabolę widzę, że kilka dni temu, wczoraj bodajże, rozstrzygnięto losy tytułu mistrza świata w triatlonie. No, nasi najlepsi triatloniści jeszcze najlepsi na świecie nie są. Mamy nadzieję, że są na dobrej drodze, żeby do czołówki światowej dołączyć. O tym, co działo się w Malborku, mówił organizator imprezy Filip Szołowski. Mamy już mistrzów Polski na dystansie Ironman. Mistrzami Polski zostali Miłosz Sowiński. Przy okazji ustanowił nowy rekord Polski z czasem 8.04.59 i Ewa Bugdow została mistrzynią Polski na dystansie Ironman. To są te dwie osoby, które zgarnęły złote medale mistrzów Polski. Przypomnij proszę, bo nie wszyscy słuchacze wiedzą, co to znaczy dystans Ironmana. Dystans Ironman, czyli tak zwany dystans długi, to jest 3 km 800 metrów pływania, 180 km na rowerze i na koniec do pokonania maraton, czyli 42 km i 195 metrów. No to wszystko dzisiaj się działo od 6 rano właściwie w Malborku. No i zwycięzca chwilę po 14 zameldował się na mecie dzisiejszych zawodów. Impreza jest reklamowana, nawet ma w nazwie Castle Triathlon. Rozumiem, że ta rywalizacja odbywała się w okolicy zamku, czy na samym zamku? W okolicy zamku i na samym zamku. Pływanie jest w rzece Nogat, jak co roku, czyli tuż u stóp Zamku Krzyżackiego w Malborku, największej budowli w Europie z cegły. Cały bieg właściwie przebiega też częściowo przez fosę zamku, przez główny jakby dziedziniec tego zamku. Meta też jest usytuowana na zamku. Oczywiście dalsza część trasy, bo to są pętle po około 7 km, to gdzieś tam przebiega po parkach, alejkach, uliczkach okolicznych. Natomiast cały centrum zawodu to faktycznie to jest zamek w Malborku. No i to jest taka wizytówka właściwie tej miejscowości, wizytówka tego triatlonu malborskiego. Zatem sceneria wspaniała i na koniec zapytam Cię, no, wydaje mi się, że warunki dzisiaj były naprawdę bardzo dobre do tego, żeby pokonywać ten dystans morderczy. I były dobre, i nie były dobre. Na samym początku było przede wszystkim bardzo zimno, woda 16 stopni tylko, dodatkowo 8-9 stopni powietrze, gdzieś tak do godziny 8 mniej więcej utrzymywała się ta temperatura, dopiero później zaczęło gdzieś tam słońce wychodzić za chmur, więc to niektórzy zawodnicy gdzieś tam lekko przemarzli albo bardzo przemarzli. No natomiast ci, którzy sobie poradzili z tym zimnem, no dalej już faktycznie rywalizowali w fantastycznych warunkach, bo gdzieś tam właśnie to lekkie słońce przebijające się przez chmury, 19 stopni do takiej temperatury doszło. No i właśnie dzięki temu ten wspaniały wynik Miłosza Sowińskiego, czyli rekord Polski jednocześnie, co prawda 8 godzin nie udało się żadnemu Polakowi jeszcze złamać, natomiast no poniżej 8.05 tego właśnie dokonał Miłosz Sowiński w dniu dzisiejszym. Pozdrawiamy wszystkich sympatyków triatlonu, a jeżeli chodzi o sympatyków żużla, to dla nich bardzo ważna informacja. W trwającym spotkaniu w Ekstralidze Betard Sparta Wrocław prowadzi przed własną publicznością 35-25 z moimi Bermudami Stalą Gorzów. Za 9 minut godzina 18, tu trzecia strona medalu. W tym tygodniu pożegnaliśmy Jerzego Szczakiela, pierwszego polskiego mistrza świata na żużlu. Indywidualnym mistrzem globu został w 1973 roku, a dwa lata wcześniej z Andrzejem Wyględą zdobył złoty medal mistrzostw świata par. Mistrz, legenda kolejarza Opole, odszedł w wieku 71 lat. I tytuł mistrza świata zdobył Jerzy Szczakiel, Polska. Jest 2 września 1973 roku. No Jurek to jest rówieśnik, bo on rok tylko starszy. Marek Cieślak, trener reprezentacji Polski. A więc razem zaczynaliśmy te swoje ściganie. Kupę wyścigów razem zaliczyliśmy. Zasłużył się do polskiego żużla, no bo zdobył jako pierwszy Polak tytuł indywidualnego mistrza świata. A dwa lata wcześniej był w Rybniku złotym medalistą mistrza świata par. Normalny chłopak z Grudzic tam pod Opolem. Troszkę był takim zawziętym, pamiętniwym, ale taka cecha mistrzów, prawda? Ósmy wyścig. Maudzer na czwartej pozycji, olbrzymia sensacja. 100 tysięcy ludzi staje z miejsc. 73, gdzie wspólnie staliśmy na podium mistrzostw świata w Chorzowie. Zenon Plech, wicemistrz świata na żużlu. No było wspaniale, no bo to był fajnym kolegą, bo myśmy jeździli w Anglii, podróżowaliśmy razem, ścigaliśmy się w złotym kasku na różnych torach. No szkoda człowieka, bardzo szkoda. Jurek Szczakiel ujmował pokorą, cierpliwością, posiadał wyjątkowo analitycznie usposobiony umysł. Tomasz Lorek, dziennikarz Polsatu Sport. Swoim życiem pokazywał, że najważniejsze jest to, aby być sobą, aby nigdy nie udawać kogoś, kim się nie jest. Jedyny minus, miał żal do władz żużlowych, że tak późno go doceniono, że musiał stać pod bramą, żeby łaskawie ktoś go zaprosił na finał mistrza świata czy na turniej Grand Prix. Po latach ten błąd naprawiono. Na szczęście za życia, a myślę, że przeżył je bardzo godnie jako po prostu poczciwy, dobry człowiek. Na torze w Rybniku mistrzostwa świata w jeździe parami startują reprezentacyjne dwójki 7 państw. Jak dotychczas nasi reprezentanci jadą doskonale. Wyględa numer 1 i młody żużlowiec z Opola Szczakiel odnoszą kolejne zwycięstwo. Moje imię Stefania Szczakiel, jestem żoną Jerzego Szczakiela. Od małego chłopca robił wszystko, żeby po prostu się dostać do klubu kolejarz. Nawet było tak, że fałszował podpisy swojego ojca, a wiedział, że ojciec nigdy nie podpisze zgody. Także cały czas ten sport był dla niego bardzo ważny. A jak się państwo poznali? Od urodzenia, bo jesteśmy tego samego miesiąca, tego samego dnia i tego samego roku. Najpierw przedszkole, potem szkoła podstawowa. Pochodzimy z jednej miejscowości, z Grudzic. To nie miało żadnego związku ze sportem żużlowym. Byliśmy razem, aż do jego odejścia. Czy trudno być żoną żużlowca? To nie jest to łatwe. Tak samo jak każdego innego człowieka, który gdzieś coś osiągnął, który jest tam gdzieś na świeczniku. Ale dotrwaliśmy, wychowaliśmy troje dzieci. Jako ojciec, jako mąż chyba też był spełniony. Mam taką nadzieję. Wiek 15, decydujący o tytule. Rewelacyjnie jedzie Szczakiel, numer 2. Wygląda do końca, odpiera ataki Nowozelandczyków i podwójne zwycięstwo Polaków. Mamy mistrzostwo. Nowozelandczycy wywożą się sami na taczkach. W radiowej trójce mistrz świata z 1973 roku Jerzy Szczakiel. Panie Jerzy, jak pan myśli o tym, co pan osiągnął? Ponad 100 tysięcy ludzi. Był Olsen, był Maudzer, Majer, był wiele innych bardzo dobrych żużlowców. Także było wiele ciężej jak teraz. Teraz nie ma takich dobrych żużlowców jak kiedyś. Nie? Kiedy pan zaczął? Kto pana zaraził? Moja rodzina to była cała taka sportowa. Moja siostra jeździła na wyścigach rowerowych. Pasowała na pocztę, rozłożyła się o telegramy. I wygrałem motocykl w Femkę, nie? Nauczyli mnie jeździć. Byłem taki mały, że nawet nie dosięgnąłem do biegu, nie? Mieszkaliśmy tak poza miejscowością, nie? Zaraziłem się, jak później na żużlu popatrzyłem, to myślałem, że ja jadę, nie? Czarny ubrany. Nigdy nie myślałem, że będę jeździł, nie? Co się zakładało wtedy na siebie? Skórę? Skóra, oryginalna skóra była. Skóry, buty, wszystko było oryginalne, nie? Kaski. Może kaski nie były takie dobre, bo to były kaski jak czapki, nie? Lekko się uderzyło, to głowę kręciło. Za co kochał pan najbardziej żużel? Bo to jest taka dyscyplina dla jednej osoby. Sam się musi sobie przygotować, nie? Regularnie odespać, odżywiałem się. Wódki nie piłem, nie paliłem. A jaki przydomek pan miał? Eda. Całe pole, kibice mi mówili Eda, nie? Życie się panu ułożyło tak, jak pan chciał? Od młodych lat w domu było wszystko w porządku, bo ojciec był taki zaradny. Mam 6 sióstr i brata. Wszyscy żyją na wysokim poziomie. Za sukcesami mężczyzny zawsze mówi się, że stoi kobieta. W pańskim przypadku też tak było? Wybrałem sobie taką, którą znałem, nie? Przede wszystkim byłam bardzo mądra, pomagała mi, jak później chodziłem do technikum i jak studiowałem. Było dobrze, jeżdżę tak dalej. Jerzego Szczakiela pożegnał Adam Malecki. Na zakończenie pierwszej godziny naszej sportowej audycji łączymy się z Chorzowem. Tam jest Tadeusz Musioł i obserwuje memoriał Kamili Skolimowskiej. I obserwuje emocje w skoku o tyczce. Paweł Wojciechowski niestety już konkurs zakończył. Miał problem, żeby przekroczyć 5,5 metra. Udało się o 2 centymetry, ale to było wszystko, na co było stać się byłego mistrza świata. Piotr Lisek przed momentem pokonał 5,72 i wyrównał to, co uczynił wcześniej sam Kendrick z Amerykanin. I obaj są na prowadzeniu. A Renaud Villeny, ten, który powinien być tutaj najlepszy, na razie dwie strącone poprzeczki na tej wysokości. Więc wygląda na to, że Polak i Amerykanin między sobą to wszystko rozstrzygnął. A za nami już konkurs rzutu oszczepem. Zakończony zwycięstwem Johannesa Wettera. Nie